पे जन्मा हूँ, सड़कों पे पलता हूँ, सड़कों पे जीवन गुजारा। अपनी ही हिम्मत से, अपने ही हाथों से अपना मुकद्दर सवारा। जन्मा हूँ, सड़कों पे पलता हूँ, सड़कों पे जीवन गुजारा। अपनी ही हिम्मत से, अपने ही हाथों से अपना मुकद्दर सवारा। Street dancer.